Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, şu geçici dünya hayatında çok sevdiğimiz bir sanatkarın bize yönelerek konuşmasını, hele bir fotoğraf çektirmesini ne kadar önemseriz? Bu unutulmaz hatırayı çevremizdeki insanlara gururlanarak paylaşırız. Peki, bizleri yaratan, nimetler veren, merhametiyle her an yardımcımız olan Rabbimizin bizlere hitap ettiğini düşünebiliyor musunuz? Kılavuz kitabımız Kur'an'da "Ey iman edenler, ey insanlar" tarzındaki hitaplar doğrudan bizleredir. Rabbimiz rahmeti gereği bizleri düşebileceğimiz yanlış yollara gitmememiz için uyarıda bulunmakta, toplum için nasıl iyilik ve güzellik üretebileceğimizi bildirmektedir. İşte bizlere şah damarımızdan daha yakın olduğunu bildiren Rabbimizin mesajlarını anlayabilmemiz, anlayabileceğimiz tarzda bizlere ileten araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. Bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum değerli izleyicilerimize. Sağ olun, sağ olun efendim. Var olun. Değerli izleyenlerimiz, sayın konuğumuzdan bu haftada sizlerden gelen birkaç soru hakkında açıklamada bulunmasını rica edeceğiz. İlk olarak Sertaç Sert isimli izleyenimizin Araf 35. ayetinde geçen "Size ne zaman içinizden Resulullah gelir de" cümlesinin ne anlama geldiğini ifade etmek istiyor. Burada o şöyle bir sorusu var. Allah Hazreti Muhammed'den sonra daha başka Resul göndermeyeceğini mi söylemektedir? Eğer Hazreti Muhammed son peygamber ise neden bu ayet gönderilmiştir tarzında bir sorusu var. Evet. Kardeşimizin. Evet. Araf 35. Evet. Şimdi çok teşekkür ederim bu kardeşimize. Evet efendim. Şimdi Araf suresinin 35. ve 36. ayetleri şöyle. Evet. Ey Ademoğulları! Size aranızdan ayetlerimi anlatan elçiler geldiğinde, evet, kim Allah'ın koruması altına girer ve iyileştirirse işte onlara kaygı yoktur ve onlar üzülmeyecekler de. Evet. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlar ise işte onlar ateşin yaranıdır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Evet. Şimdi bu ayet Kur'an'da Araf suresinin 35. ayetinde yer alınca, evet, ve meallere normal olarak sıradan yazılınca, hı, bak sıradan yazılınca sanki "Ey Ademoğulları" dedi diye hitap edince, hı, peygamberimizle bu ayetleri peygamberimiz de tebliğ ettiğine göre sanki peygamberimizden daha sonra insanlara bir takım peygamberler gelecekmiş gibi anlaşılabilmekte. Evet. O nedenle de, hmm, Türkiye'de, yurt dışında, özellikle Pakistan, Hindistan, oralarda, değişik yerlerde belirli insanlar belirli dönemlerde çıktılar bu ayete göre. Dediler ki ben de peygamberim. Ya. ya Allah işte Muhammed'i işte son peygamber olarak şey yapmış da o nebilerin sonu, ama ben nebilik sona erdi, peygamberlik, rasullük sona ermedi, ben de rasulüm gibisine gibicesine şeylerde bulundular. Nefislerine uyarak. Nefislerine uydular tabii. Şimdi bu ayet o paragraf içerisinde parantez bir ayettir. Bunun teknik olarak parantez ifadeler olduğu, parantez ayet olduğu millete gösterilmeli. Normal pasajdan olmadığı gösterilmeli. Şimdi normal olarak söz akışı içerisinde bazı şeyler vardır. Ben size bir konuyu anlatırken, konumuz diyelim ki kalem konusuyken, bu arada bir parantez açıp araya bir şey sokabiliyorum. Olabilir. Bu teknikte, parantez tekniğiyle. Şimdi bu ayetteki verilen mesaj, ey Ademoğulları dediği zaman parantez bir cümledir. Ve bu ayetler Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetine, Adem'den bu yana cereyan eden peygamberimize kadar gelen sünnetinin, sünnetine işaret etmektir. Allah'ın sünnetine işaret sünnetullah etmektir. Sünnetullah dediğimiz şey değil mi? Evet, sünnetullah da Cenab-ı Hak toplumlar, insan akıllandığı zaman, iyi kötü seçmeye başladığı zaman, evet, tüm Adem oğullarına geçmişte, bak bu yana, Adem'den bu yana peygamberimize kadar her topluma peygamber yollamıştır. Doğru. Cenab-ı Hak diyor ki burada, bu benim ilkem. İlk insandan size gelinceye kadar ben bu ilkeyi insanlara hepsine her peygamberimde bunu duyurdum. Bu parantez bir cümledir. Bakın şimdi bu parantezle ilgili ve özellikle şunu ifade edeyim. Çok enteresandır. Adem konusunun, Adem kıssasının geçtiği yerlerde bu ifadeler hep yer alır. Sadece burada değil. Evet. Adem kıssası geçiyorsa, evet, Adem ve Adem oğlu varsa, Adem oğullarına Cenab-ı Hak ben size içinizden peygamber yollayacağım, onu doğrulayacaksınız, ona uyacaksınız. Ben evet, bunu geçmişte de dedim, hala da dedim diyor. Ve onun için bu ilkem vardır. Mekkelilere diyor bu ilkem devam ediyor. Şimdi içinizden Muhammed size peygamber geldi diyor. Evet, o anlamda. Evet. O, bu mesaj Mekkelilere, bak geçmişte de böyleydi. Ha. Peygamberlik bittiydi, şuydu buydu yok. Peygamberlik daha devam ediyor. Bu ayet geldiği zaman daha peygamberimiz son elçi ilan edilmediydi. Bakın bunu unutmayalım. Hatem-i Nebiyyin olarak? Ha, Hatem-i Nebiyyin yapılmadıydı. Hmm. Peygamberimiz Medine'de Hatem-i Nebiyyin yapıldı, son peygamber. Medine ayetlerinin değil mi o? Evet. Bu Mekki'dir. Bu Mekke'deki ilk gelen 39. surede gelmiştir bu. Tamam mı? Bu ona. Şimdi bakın, şimdi şöyle bir şey anlatayım. Bakara 37-39. Değerli izleyicilerimiz buna dikkat etsin. Ayete bakalım. Sonra da Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı, kendine vahyedildi. Biz dedik ki hepiniz oradan indin, inin. İnin. Bak insanlığa şimdi sesleniyor. Artık size benim tarafımdan bir kılavuz geldiğinde kim kılavuzuma uyarsa onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Evet. İlk insanlığa bile bunu demiştir. Benim tarafımdan size bir kılavuz geldiği zaman. Kılavuz nedir? Kitap. Elçi ve kitaptır. Tabii. Evet. Allah'tan gelen kılavuz, elçi ve kitaptır. Ve kitap, evet. İlk burada görüyoruz. Taha 122-124. Yine Adem kıssasıyla ilgili geçerken Allah o ikisine, o ikisi kim? Adem eşi, ve eşine. Eşi, evet. Birbirinize düşman olmak üzere hepiniz oradan alçalın. Alçalın. Artık bakın benden size bir kılavuz geldiği zaman kim benim kılavuzuma uyarsa işte o sapıklığa düşmez ve mutsuz da olmaz. Kurtuluş yolunu göstermiş Allah-u Teala. Burada hayır, yine Adem kıssasının içerisinde evrensel beyannameyi. Burada ilk şeyden başlıyor, hayatı başlıyor, peygamberlik müessesini Adem'le başlattı ya. Evet, evet. Oradan itibaren diyor ki benim sünnetimde insanlık, Adem oğulları var olduğu müddetçe onlara elçi göndereceğim. Rahmetim gerekiyor. O elçiye, o kılavuza uyanlar kendini kurtaracaklar, uymayanlar da bedbaht olacaklardır diyor. Evet. Bu ayet kısacası bugünü şey değil, Cenab-ı Hakk'ın sünnetini, geçmişten bugüne gelen sünnetini bize ifade eder. Evet. Şimdi geçmişte, yani bunlar neden bu Cenab-ı Hak bu yani sünnetini bize duyuruyor biliyor musunuz? Evet. Şimdi Mü'min suresinin 34-35. ayetinde bize bir sır verir. Bak şimdi orada ve andolsun ki bundan önce de size Yusuf delillerle gelmişti. Evet. Yusuf da peygamber olarak geldiydi insanda. Tabii, değil mi? Tabii ki. O zamanlar bak o zaman da onun size getirdiği şeylerde şüphe edip durmuştunuz. Sonunda da o öldüğünde de bundan sonra Allah asla elçi göndermez dediniz diyor. Ha, bir de öyle sanki kendine göre sınırlandırmışlar. Evet, şimdi hep geçmişte mesela şu anda İsrailoğulları yani Yahudi kökenli insanları dediğin zaman peygamberlik şeyle bitti. Musa ile bitti. Musa ile bitti. Hristiyanlara sorsan Hristiyan İsa ile bitti diyor. Hayır. Ey Ademoğulları diyor. O devam ediyor. Onu ben devam ettirdim. Ne zaman bitireceğimi ben bilirim diyor. Tamam. En büyük lider benim lider. En büyük tabii takım ki. Benim takım. Tabii en ki. Büyük peygamber mi? Öyle yok. Yok. Sünnetullah'ta öyle bir şey yok. Bu insanlığa evrensel beyannamedir. O ayetler parantez içinde meallerde verilirse halk düzgün anlar. Tabii parantezler şey içerisinde mesela. Verilemezse tabii. Herkesin kafasında karışıklıklar tabii. oluşur. Ve böylece de hani ne diyeceğim evet. türedi elçiler evet. piyasaya çıkar. Soru çok haklı yani değil mi efendim? Çok haklı. Evet yani. Onun için haklı. Kur'an'ı anlamada dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin gösterdiği hassas gayret var ya hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Allah hepsinden razı olsun. Sağ olun bunları efendim. Bu konu belirtti. Çok güzel açıldı. Şimdi başka bir soruyu sormak istiyorum evet. efendim. İzleyicilerimizden bir kısmı da namaz abdestsiz de kılınır dediniz. Kur'an abdestsiz okunmazken namaz abdestsiz kılınır mı diye soruyorlar. Evet. Evet efendim. Şimdi bu tabii bu soruyu evet. yollayan izleyicimiz bizim programları fazlaca tümünü izlememiş öyle şey yapmamış. Bu konuyla ilgili çok ayrıntılar tabii. verdik, cevapladık. Ama Kur'an adına cevaplamaktan da yorulmayız, bıkmayız. Şimdi haliyle burada biraz bu konuyu hep yüzeysel geçtik, söyledik evet. Ama detayını vermedik. Buyurun, biliyorsunuz Vakıa suresinin 79. ayetinde orijinaliyle vereyim. La yemessuhu illal mutahharun. Evet. Kur'an'ı anlatan, Kur'an'ın iniş zamanını, iniş şartlarını, Kur'an'ın necimlerini anlatan ve Kur'an'ın korunmuşluğunu ifade eden bir paragrafın içerisinde de evet. La yemessuhu illal mutahharun ifadesi vardır. Hı. Bu geçmişte mezhepler veyahut da işte kimlerse diyeyim yani onlar tarafından halka lanse edildi. Hı. Bu ayet şu anda Müslümanların evinde herkesin evinde bir mushaf var ya. Tabii ki. Mushafın alnında bu yazar. Yazıyor. O kabında var ya. La yemessuhu illa mutahharun. Bunu da yani anlamı bunu Kur'an'a öyle söyleyeyim. Oradaki Kur'an'a mutahhar olmayanlar temas etmez. İkaz gibi yani. İkaz etmez. Bir haber cümlesidir bu. İkaz falan değil ya. Bilgi. Bilgi. Bilgi. Haber cümlesidir. Hmm. Ona biraz sonra değineceğim. Bunu şuna benzetebilir miyiz? Affedersiniz. Günümüzde mesela sigara paketlerinde sigara öldürür tarzı bir tamam, sigara, mesela. Aynı. Onun gibi bir uyarı, yani, bilgi. Uyarı o, bilgi yani. Tamam. O bilgi. Tamam. Ama emir değildir. Emir değildir. Ha. Tabii ki. Nehi emir, değildir. Haber. Yani yaptırım şey olmayan bir bilgidir bu. Evet. Burada la yemessuhu illel mutahharun. Ona ancak mutahher olanlar temas eder. Mutahher, temiz. Mutahher olanlar temas eder diye bir ifade var. Hı. Buradaki sözcük de aslında mes sözcüğü. Arapçada temas, dokunma farklı sözcüklerle ifade edilir de. Buradaki mes sözcüğüdür. Mes. Burada bizimkiler bunu La yemesu ilel mutahharunu, temiz olmayanlar buna dokunamaz, dokunmasın. Evet. Dokunamaz anlamı yok bir defa. Dokunmasın anlamı zaten yok. Yok. Olay Kur'an'da anlatılıyor. Kur'an'dan kim istifade edebilir, kim edemez, kim Kur'an'ı bozmaya çalışır, kim yapamaz, onun korunmuşluğu falan anlatılır da. Bu arada Kur'an'dan ancak mutahhir olanlar istifade eder anlamında, onunla temas kurarlar anlamında bir ifade. Evet. Abdestle zaten alakası yok. Alakası yok değil mi? Bakın abdestle zaten bir alakası yok. Burada... Biz çok bunun inceledik. Bunu internet sitelerimizde Kur'an abdest, abdestsiz de okunur başlığıyla özel bir de yazımız var. Evet. Orada ayrıntılarını verdik ama ben oradan bazı burada ipucu noktalar vereceğim. Buyurun efendim. Burada vereceğimiz, ipucu vereceğimiz noktalar iki sözcük üzerinde. Bu sözcüklerden bir tanesi mes sözcüğü, la yemessu'daki mes. Evet. Bu temas diye bildiğimiz bir sözcük. İkincisi de mutahherun sözcüğü. Mutahher. Evet. Mutahher kalıp itibariyle çok iyi temizlenmişler demek. Yani ama mes sözcüğünde baktığımız zaman, buradaki sözcüklere baktığımız zaman ve Kur'an'a daki kullanımına baktığımız zaman değmek, dokunmak, yapışmak anlamı var sözcüğün anlamı. Değmek. Ama Kur'an'da mes sözcüğüne baktığımız zaman Ali İmran 140. Bak orada mes sözcüğüyle eğer size bir yara değmişse o topluma da bir benzeri yara dokunmuştu. Buradaki değme, dokunma mes sözcüğüyle geçer. İfade edilmiş, evet. Yara dokunduysa. Yani bu Uhud'daki verilen zayiatı anlatır. Dikkat ettiniz mi? Uhud'daki verilen zayiat gelip milletin bedenine, eline yapıştı mı? Hayır. Yoksa mecaz anlamıyla zarar dokundu, zarara uğradınız anlamında. Zarara bak, uğradınız. Buradaki dokunma fiziksel temas mı? Hayır. Değil. Peki. Manevi bir şey değil mi? Heh, evet. Manevi. Bu dokunma. Evet. Araf 95'te atalarımıza da böyle bir darlık ve sevinç dokunmuştu deniyor. Burada mes sözcüğüyle yine. Bak orada ızdırap, burada ya, mı? Sevinç dokunması, sevinç gelir dokunur mu? Yok. Darlık, kıtlık gelip böyle bedene dokunur mu? Evet. Dokunmaz. Bu temas da farklı bir temas. Yani fiziksel temas değil. Fiziksel temas olmadığını ifade ediyor. Bakara 214'te onlara yoksulluklar, sıkıntılar dokundu ve sarsıldılar. Bunu, bu ayeti orijinaliyle de verdi. Mesetümül besa uvattarra uvazülzülü diye. Anlatabildim mi? Evet. Bu yoksulluğun dokunması, sıkıntılar fiziksel mi? Hayır. Yoksa sosyolojik mi? Sosyolojik. Manevi. Manevi. Yusuf 88'de, Hıcır 54'te, İsra 83'te, Me'arif 20-21'de. Ali İmran 120'de, Hud 113'te. Bak yerlerini de gösteriyorum burada millete. Enam 17'de, Yasin 18'de, Enam 49'da. Daha böyle onlarca çok ayette. Bunların var. Hepsinde el dokunması olarak ifade imkansızdır bunlar. Tamam mı? Evet. Bu mecazi dokunmadır, bulaşmaktır, ilişki kurmaktır, içine düşmektir. Onlara zarar, siz de zararın içine düşündünüz diye anlatabildim mi? Hep böyle sosyolojik. Mecazi anlamları vardır. Mes'i öğrendik değil mi şimdi? Mes'i öğrendik. Hem lügat anlamıyla şimdi hem de Kur'an-ı Kerim'deki kullanımıyla kesinlikle fiziksel temas değil, sosyolojik temas içerisine düşer. Çok açık ayetler çünkü. Mutahherun sözcüğü de, bu da temizlik sözcüğünden türeme bir sözcüktür. Tefil babından ki bu bunun anlamı çokluk ifade eder bu. Çok temizlenmek anlamı yapar. Temizliği çok temizlenmek anlamında. İyice arıtmak, iyice temizlemek anlamına gelir. Şimdi bu sözcükle ilgili de, tefil babı ile ilgili temizliğin, Tevbe 103'te, bakın, Tevbe 103'te, Maide 6'da, Maide 41'de, Enfal 41'de, Asaf 33'te, Haç 26'da devam ederken, şimdi burada, Haç 26'da, evet. Hacca gidenler için kullanılır. Onlar kirlerini giderip temizlensinlerdir. Evet. Hacılardan için. Evet. Bu temizlik ne temizliği? Manevi temizlik olması gerekiyor. Manevi gerekir. Temizlik. Şirk, küfür, nifak. Tabii ki. Anlatabildim mi? Atsın bu ayetlerin onları. Hepsinde de bu sözcük Mesela hani ilk emirde Müttessir suresinde üçüncüsü vesiyabeke fetahir. Elbiseni temizle diyordu. Evet. Git de yıka anlamında değildi. Değil, değil tabii yani? Ki. Bu bir deyimdi. Müttessir çok manevi, açık. Evet, evet. Kişiliğini lekeleme. Temiz tut. Bakara 123'te yine haçla ilgili, İbrahim'le ilgili bir şeyde beytimi dolaşanlar, ibadete kapananlar, boyun eğip teslimiyet gösterenler Allah'ı bilincin tertemiz tutun diyor. İşte o kadar. Manevi temizlik, şirk iman şeyi. Ali İmran 55'te, Bakara 25'te, Ali İmran 16'da, Nisa 57'de. Bak bunları hep veriyorum. Örnek. Evet. Ali İmran 42, Abese 14, Beyine 2. Bu ayetlerin tümünde de buradaki tertemiz, temiz olmak, yani kesret, çokluk ifadesiyle yapılan ifade, hepsinde maddi kirlerden temizlenme değil, küfür, günah, manevi kirlerden temizlenmeyi ifade eder bu sözdür. Zihninin temizlenmesi değil mi? Evet. Şimdi, Tevbe 28'de ne diyordu Allah? Bu müşrikler pisliktir diyordu. Pisliktir diyordu. Halbuki işte bu pislikten, yani, değil mi? Değil halbuki mi? Onlar hep de kran tuvalet adamdı, yani galantör adamlardı, kirli yani değillerdi. İleri tamam. Gelenler üstelik. Öyleyse Yunus 100'de ne diyordu? Allah pisliği aklını kullanmayanlara yağdırıyordu. Yağdırır. Bu, buradaki yağan pislik ne? Bir şey yağmıyor gökten. Gökten bir şey yağdığı yok tabii, yani. Tamam. Akılsızlık yani. Kendine evet. Zulmediyorsun. Öyleyse Kur'an'la ancak mutahher olan, tertemiz olanlar temas kurar denmenin anlamı ne? Hı. Beynini kendi egosundan, peşi hükümlerinden, atalar dini kalıntılarından, hı, hurafelerden. Hı. Çok güzel. Anlatabildim mi? Tarikat kırıntılarından, tasavvuf kültüründen, başka dinlerin kırıntılarıyla ölçüp şey yapmadan beynini, aynı şöyle anlatayım bugünkü deyimle, bilgisayara format atarlar ya. Sıfırlamak. Bu pisliklerin hepsini, virüslere bir format atıp beynini tertemiz yapanlar var ya, Kur'an'la temas edebilirler. Kur'an'dan bunlar istifade edebilirler. Yani bunlar yarar görebilir, bunlar yararlanabilir. Bunlar yararlanır. Bu yararlanma anlamında. Başında dediğim gibi kafasında egosuyla, belliğiyle, atalar diniyle, yani hurafelerle, tarikatla vesaire böyle peşin hükümlerle Kur'an'a yaklaşırsa bir adam istifade edemez. Ondan istifade edemez. Onun için ne diyordu Cenab-ı Hak bir başka ayette? Kur'an okuduğun zaman ne yapacaksın? Allah'a sığınacaksın. Sığınacaksın. Evet. Okuduğun zaman Allah neydi? Fırtınalı limandan, hani geminin fırtınalı denizden limana, mendireğin arkasına yanaştığı gibi tertemiz ol, Allah'a yanaşacaksın, onlarla şey yapacaksın. Çok güzel açılım. Bunun oldu. Anlamı bu. Hmm. Yoksa Kur'an'la abdestle dokunulmaz, namaz abdestsiz kılınmaz diye onlar işte Kur'an ayetlerini böyle her biri evet. Kafasına sokmuş bilgi kirliliğiyle. Atalar dini, tarikat kültürü vesaire falan gibi onunla Kur'an okumaya çalışıyorlar. Veyahut da evet. Bizim programı izlemeye çalışıyorlar onu. Tabii. Bizi Kur'an ayetleriyle değil, atalar diniyle, hacıların hocalarından duyduğu kulak dolgusu tarihi kirlilikle evet. Anlatabildim mi? Eleştirmeye kalkıyorlar. Evet. Kur'an'la değil. Kur'an anlamak bu değil ki. Evet. Tabii ki. Evet, çok İşte güzel. Bu ayetin anlamı da bu. Evet. Salata temiz olarak gitmek anlamını da bak başka türlü tamam, anlandırabiliyorlar. Onu oraya da çektiler, onu da ettiler. Evet. Evet. Başka bir soruya geçelim isterseniz. Evet. Sünnet olmazsa namazın kaç rekat olacağını nereden bileceğiz diye bir soru var. Yani sünnet olmazsa, yani peygamberimizin uygulaması olmazsa demek evet, istiyorlar. Evet. Namaz kaç rekat olduğunu bilebilir miyiz? Biz öyle öğrendik. Peygamberimiz böyle kılmıştır tarzında anlaşılıyor herhalde. Şimdi kardeşim evet. Şöyle bir şey anlatayım ben. Buyurun. Burada tuhafınıza gidecek şey olarak da. Evet, sünnet olmazsa namazın kaç rekat olacağını ne bileceğiz? Diye soruluyor. Soruluyor. Evet. Şimdi ben de sorayım. Hadi sizin sorunuzu alalım. Ben de bir soru sorayım. Şimdi namaz rekatlı olacak ve şu kadar rekatlı olacak diye bir hüküm mü var? Kur'an'da yok. Bildiğimiz kadarıyla Kur'an'da öyle bir hüküm Kur'an'da yok. Kur'an'da yok kardeşim. Yok, evet. Şimdi Kur'an'da böyle bir şey yok. Evet. Namaz rekatlı olacak deyip de, bakın şimdi namaz rekatlı olacak deyip de, bunun kaç rekat olduğunu toplum bilmiyordu da Resulullah'tan öğreneceğimiz, öğreteceğimiz bir şey yok. Evet. Evet. Kim dedi ki bize namaz rekatı olacak namazın diye? Evet. Böyle bir şey diyen oldu mu? Soru çok şahane. Bakın şimdi evet. Onun için ben de bu soruyla cevap vereyim ama bak ben burada bir başka şey daha buyurun söyleyeceğim. Önemli. Resulullah Mekke'de tebliğe başladı. İlk dönemlerde. Tabii. Ki şeyde Kalem suresinde yer alan bir pasaj var. Kalem. Evet. Mekke müşrikleri dediğimiz adamlar dinsiz adam değil ha. Tabii ki. Sakınla sakın. Allah'ı biliyorlar. Şimdi Allah'ı da biliyorlar. Tabii. Şimdi özellikle Ebu Cehil'in falan Bedir'deki yaptığı duayı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ya Bedir'de bir şey var. Allah'ım peygamberimiz yalancılıkla itham ediyor. Bu geldi yalancı böyle kendisinin peygamberlik şey yapıyorsa biz senin dinine bağlıyız. Sen haktan yana ol biz doğru yoldayız diye diyorlardı. Yine Sad suresinin başında bunu daha önce arz ettim birkaç defa. Peygamberimize geldi dinimizi bozuyorlardı. Dinimizi onlar kendilerine bozdu. Atalar tabii. Dinine bağlı dindar adamlardı. Evet. Kuyruğun ama inançlarında şirk vardı. Doğru. Şirk olduğu için. Yani kitabi olmayan bilgiler, ilkeler vardı. Evet. Allah'ın ilkelerine ters ilkeler vardı. Dinsiz falan değillerdi, ateist falan değillerdi. İşte bu kesim peygamberimize karşı çıkıp mücadele ederken, bakın Kur'an'da Kalem suresinde bir paragraf var. Kısa ayetlerden oluşur. Okuyayım. Orijinaliyle de vereceğim. Maleküm keyfe tahkümün. Emleküm kitabun fihi tedrusun. İnne leküm fihi lemma tehayyarun. Emleküm eymanun aleyna baliatun ila yevmil kıyameh. İnne leküm lema tahkumun. Selhum eyyuhum bizalike zaim. Em lehum şureka. Felle'tü bi şurekaihim in kanu sadikin. Felaket bir pasaj bak. Neyiniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? Nasıl ilkeler koyuyorsunuz? Hüküm koymak, ilke koymak. Dininizde ne tür inançlara sahip oluyorsunuz? Yoksa İçinde ders aldığınız şeyler, siz bu alemde neyi seçerseniz, beğenirseniz o kesinlikle sizin olacak. Garantisi verilmiş olan size ait bir yazılı belge mi var? Bir kitabın mı var? Ya da size karşı kıyamet gününe kadar sürecek, siz ne hüküm verirseniz kesinlikle öyle olacak diye üzerimizde yeminler, taahhütler, üstlenmeler mi var? Çok çarpıcı. Ya bizden bir garanti mi aldınız? Sor bakalım, ahireti yalanlayan o kişilere, işlerinden böyle bir şeyi hangisi garanti etmektedir? Yoksa onların ortakları mı var? O halde ortaklarını getirsinler, eğer doğrulardan iseler. Ortaklarını getirsinler. Evet. Evet. Ben çok de buradan o soruyu yöneltenlere soruyorum. O bir değil, binlerce. Çok. Ay, tabii. Bak, o soruyu, namazın rekatı olacak diye Allah'tan gelmiş bir kanun, bir kitap, vardı. Bir yemin, bir söz mü var? Gösterin diyor. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Evet. Yoksa Allah'ın bir başka ortakları var da. Anladın mı? Bunu Allah'ın ortakları mı size söyledi de onun arkasına düşüyorsunuz? Evet. Çok çarpıcı bir ibadet. Öyle mi? Evet. Öyleyse Kehf 26'yı hatırlatalım mı sonunu? Allah kendi hükümranlığına, hükmüne, hikmetine kimseyi ortak etmez. Evet. Böyle bir ortağı Allah'ın falan filan olamaz. Yoktur. Peygamber de bunun ortağı falan değildir. Değildir şüphesiz. Şimdi bunu da yine tuhafınıza gidecek ama bu rivayet kitaplarından Beyhaki diye bir şey var. Onun Delail diye bir kitabı var. Orada şöyle bir olay anlatılır. Bakın bu sorunun kaynağı da bu aslında. Oradan çıkıyor bu evet, şey. Evet efendim. Evet. Şimdi şey değil. Hep Hazreti Şia bunlar. Evet. O deyince bitiyor. Bunlar Hazreti Şia. Tamam mı? Hazret maalesef, var ya işte. Maalesef. Gerisini hüküm soramıyorsun koyuyor. Yani. Şirk. Evet. Ben onların tabiriyle söyleyeyim. İmam-ı Beyhaki Hazretleri Delail kitabında şöyle rivayet eder. Şimdi filmini çekmişler. Videoyu almışlar. Şimdi manzarayı biraz mizaha da dökeyim. Ashab-ı kiramdan İmran bin Hüseyin şefaatle ilgili bazı hadisler nakleder. Oradakilerden biri der ki, siz hadisler bildiriyorsunuz. Fakat biz bunlarla ilgili Kur'an'da bir şey bulamıyoruz. Hı. Evet. Çok açık. Hikmet'te de anlattıydım buna benzer şeyleri, değil mi? İmran bin Husayn, bu Hüseyin demek değil de Husayn, Hasat'la yazılan bir isimdir. Sen Kur'an'ı okudun mu? Evet. Kur'an'da sabah namazının farzının 2, akşamınkinin 3, öğle ikindi ve yatsının farzının ise 4 rekat olduğuna rastladın mı? Hayır. Peki bunları kimden öğrendiniz? Bizden. Yani ashab-ı kiramdan öğrendiniz. Biz de Resulullah'tan öğrendik mi? Peki Kur'an'da 40 koyunda bir koyun, şu kadar devede şu kadar, şu kadar paraya şu kadar dirhem zekat düştüğünde rastladınız mı? Hayır. Öyleyse bunu kimden öğrendiniz? Peygamberden. O da peygamberden diyecek. Peki ayrıca, peki o Kabe'ye 7 defa tevaf edin diye bir ifadeye rastladınız mı? Yok. Kur'an'da? Hayır. Allahü Teala'nın haşır, Allah'ın Teala Kur'an'da şöyle buyurduğunu duymadınız mı? Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan kaçının. Şimdi İmam İmran daha sonra buyurur ki, sizin bilmediğiniz, bizim Resulullah'tan öğrendiğimiz daha çok şey vardır. Evet. Gibi anlatır. Şimdi bakın çok nerelerden getiriyor. O kaynağı oradan birincisi, buluyorlar. Bakın kardeşim, Haşr suresinde, bunun da bir olayı var da burada uzatmayacağım, anlatmayacağım. Hı. Haşr suresinin 7. ayetinde peygamberimizle ilgili neyi verdiyse alın, vermediğinde evet, kaçının şeyi. O çok önemli. Bir tabii, paragrafın parçasıdır. Evet. Böyle evet, bir parça ayet, böyle bir hüküm yoktur. Evet. Orada peygamberimiz fey dağıtırken, yani kimsenin kılıç sallamadan, alnı terlemeden bir sürü ganimete kondular. Hı. Onu peygamberimiz hakça nasiplere göre kısla dağıtıyordu. Kimisine bir, kimisine iki, kimisine üç, kimisine beş veriyordu. Tabii. Belirleri peygambere muhalefet etti. Menfaatleri peygamberin icabı, haksızlık ettiğini ileri sürdü. Cenab-ı Hak da o terbiyesizlere bu ayeti gönderdi. Evet. Siz o feyden peygamber ne veriyorsa onu alın. O doğrusunu yapıyor. O doğrusunu yapıyor. Değil mi efendim? O ne yapıyordu? Avanta bir mal. Tabii ki. Piyango. Tabii. Onu taş attığında kolun mu ağrıdı? Şimdi orada ihtiyaç olanlara. Peygamberin bir tek aile, bir çocuğu olana 1 lira veriyorsa, iki tabii, çocuğu olana 2 lira veriyordu. Adaleti ötekin evi olan bilmem ne veriyordu. Gıstla muamele yapıyordu. Değil mi? Ama peygambere saygısızlık yapıldı. Bu o ayet ondan bahseder. Böyle peygamberin genel hükmüne falan filan öyle bir olay yok. İlgisi bunlar yok hep sahtekarlık. Evet. İşte ne dedim? Hep peygamberimizi kullandılar. Gördünüz mü soru nereden gelmiş? Evet, oradan kaynaklanmış işte. Bu ara şunu da açıklayayım. Burada bir evet, de zekat konusu vardı. O evet. Bakın Cenab-ı Hak zekatı verin diyor. Zekatın tabii, miktarını demez. Belirtmiyor. Zekatın miktarını her zaman, her sene, her şartlarda her sene değişir. Tabii ki. Ürünün o durumuna göre. O günkü kamu otoritesi olan Resulullah tarım toplumunda koyundan şu kadar, deveden bu kadar demişti. Olabilir. Bugün sanayi toplumunda tabii, veyahut da fiili hizmetler döneminde de gelir kaynaklarına göre farklı miktarlar, olabilir, farklı oranlar her zaman içi şeye aittir. Kamu tayin hani, eder değil mi efendim bunu? Şöyle hani tabii hani devlet vergi kanunu çıkarır. Aynen onun gibi. Vergi kanununun alt son maddesine nedir? Bunu vergi değiştirmekte ve uygulamakta bakanlar kurulu yetkilidir. Aynen onun gibi. Aynen. Değil mi? Müslümanlarda evet, da zekatın miktarını belirlemek Müslümanların yaşadığı dönemde, yaşadığı şartlarda kamu otoritesine ait bir olaydır. İşte öyle. Peygamberin kendine ait değil. Peygamberimiz o gün öyle ihtihad etti. Denk bütçeyi kurabilmek için öyle ihtihad etti. Bugün de Müslümanlar denk bütçeyi kurabilmek için nispetlerini değiştirir. Bunu değişmesi lazım. Tabii. 40'ta bir müşrik zekatıdır. Bunu ileride inşallah Necm suresinde bir ayette güzel güzel açacağım. 40'ta bir şeyi Müslüman zekatı değildir, müşrik zekatıdır. Müşrik zekatıdır. Müşrik zekatıdır. Adını koyayım. Enteresan. Tamam. Ben bir kısa ara vermemiz gerekecek müsaade ederseniz. Peki, bunu da geçtik. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. Efendim birinci arada Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi sizlerden gelen soruları cevaplandırıyordu. Şimdi gene devam ediyoruz. Efendim izleyenlerimizden Haydar Dayman şöyle bir sorusu var. Peygamber nasıl namaz kılardı diye soruyor. Bu konuda bir açılım yapabilir misiniz? Şimdi peygamber nasıl namaz kılardı? Onun bir birinci bölümü var o sorunun. Ben burada onu şey yapayım. Diyor ki namazı anlatırken kıbleye dönme yok dedin. Evet. Bak şimdi manzaraya bak. Bir de namaz kılarken Kur'an okunmaz dedin. Evet onları söylemiştiniz. Söyledim. Tabii. Yine söylerim. Bugün de söylerim. Evet. Yarın da söylerim. Tabii. Sağ olduğu müddetçe de söyleyeceğim. Hatta bunu herkes söyleyecek. Evet. Şimdi adam derken yani yazısının notunda Kur'an'da işte Bakara 144 ayet var diyor. Orada ve haysuma küntüm fevellü vücuhekum şatra. Evet. Burada nerede namaz kılarsanız yüzünüzü diye tercüme ediyor. Kabe'ye doğru dönün diyor. Burada kıble ile ilgili. Yine bir ayet daha yazmış. Müzzemmil 20'de fakra'u ma teyessere minel Kur'an. İşte namazda Kur'an'dan kolay olanı okuyun. Evet, Müzzemmil. Diye onu da yazmış. Ve böylece bize iki tane ayetle delil göstermiş. Bize itiraz etmiş. Evet. Tamam. Şimdi değerli izleyicilerimize ve değerli tüm Müslüman kardeşlerimize söylüyorum. Bakara 144'teki ayet kıbleden bahseder. Müslümanların en üst stratejik hedefidir kıble. Bunun namazla alakası yoktur. Pasajın içerisinde görürüz. Müslümanların tam bağımsız bir ülke olmaları hedefidir. Stratejik hedef. Ve bunun için de Kabe'de eğitim yapılmasını hacca şey yapar. Bunları inşallah hac bölümünde şey yapacağım. Şimdi şunu söyleyeceğim. Kıble ile ilgili Bakara 144. ayeti ellerindeki tefsir ve meallere baksınlar. Evet. Hepsinde istisnaları var. Evet. Hepsi oraya parantez açmak suretiyle namaz kılarken diye ilave yapmışlardır. Metinde yok oysa ki. Allah'ın Kur'an'da olmayan şeyi Kur'an'a ilave yapmışlardır. Parantezde yapmışlardır. Bazıları da terbiyesizce parantez bile yapmadan sanki ayetin orijinalindenmiş gibi parantez olarak kaldırmak suretiyle düz metin bunu yapmışlardır. Hedef metne göz dikiyorsun. Evet. Böyle saçma bu Kur'an'da şey tahriftir. Tahriftir tabii. Bu kıble olayını namaza yöneltmek, Müslümanları Kabe'ye doğru yöneltmek olayı bu şekilde gerçekleşmiştir. Onun için böyle anlaşılıyor. Ha, onun için yıllar yılı bu böyle gitti. Kesinlikle namaz kılarken oraya dönün diye değil. Evet. Nerede olursan o yöne döneceksin. O yön farklı bir yön. İşaret edilen şu, bunun tek bir diğer bir anlamı da nerede bulunursan bulun, hemen Kabe nispeti bir şey orada oluştur, okul aç demek. Hedefin olsun. Hedefi olur. Hedef okumak, okul, eğitim, öğretimdir. Nereye ayak basarsan bas, ilk defa onu yap. Okul. Evet. Şimdi bu neye benzer? Şimdi asker garnizondan çıkar daha ordugaha gittiği zaman ilk şey oraya vardıkları zaman nedir oraya ne kurallar? Kışlada. İlk defa kışlaya tuvalet yaparlar tuvalet kardeşim. Yaparlar. Tamam mı? Tabii. Doğru. Bu tuvaletten bile önce diyor Cenab-ı Hak. Anlatabilirim. Nereye gidersen önce okul açacaksın diyor. Allah böyle diyor. Bizim bu emri çevirdiler ilavelerle. Şimdi ne diyeyim yani? Bu adamlara çok ne diyeyim var. Yani? Allah'a havale edeyim bunu çok desinler. Bakın şu anda hani değişik sitelerde değişik Kur'an mealleri var. Evet çok. Çok. 30'lu, 40'lu, 50'li falan. Evet. Baksınlar hepsi evet. Orada görecekler ki bazıları istisna edeceğim adamlar var. Olabilir tabii. O ama çoğu parantez açarak, çoğu da parantezsiz, düz olarak tamam mı? Ayetin metniymiş gibi namaz da diye ilave yapmışlardır. Çok ben o 31 yani. Tane olan bir yerden bir notlar getirdim de ve adam birinci listedeki isim vermeyeceğim ve siz nerede olursanız parantez namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Buyur. Evet. Yine üçüncü sırada siz de nerede olursanız olun namazda yine parantez oraya çevirin. Ama bu adam bize zamanda müftülük yaptı. Bir başka mahallenin sebebi İstanbul'da da müftülük yaptı. O kadar ipucu vereyim. Bak yüzünüzü namazlarda o mescit tarafına çevirin diye açıktan. Direkt şey yapmış, parantezsiz yazmış. Yine bir zaman bir İzmir'de de müftülük yapan bir bey de aynı. Bundan böyle namazda yüzünüzü mescit tarafına çevir diye. Siz de ey müminler nerede bulunursanız namazda yüzünüzü oraya çevirin diye ilave yapmışlardır. Yazıklar olsun. Müslümanların imanlarına kastetmişlerdir. Evet. Tahrifat bu. Dinlerine kastetmişlerdir. Evet. Kıble bu. Kıblenin anlamı bu kıble, esasında. Yani namazda diye, namazda şeyi tamamen sahtekarların ilavesidir. Evet. Dikkat etsinler, uyanık olsunlar. Müzzemmil suresinde de aynı şey geçerli. Namazda Kur'an'dan parça okuma. Fakra'u ma teyessere minel Kur'an. Evet. Burada Allah devamlı hani herkesin peygamber gibi gecesini gündüzünü Kur'an'a vermeye çalıştığı zaman tamam. Tüccarın, işçinin, eğitimcinin, öğretmenin, askerin işleri aksadı, aksamasın. Herkes kendi seviyesinde kolay olduğu kadar Kur'an okusun diye Cenab-ı Hak bir ruhsat verdi. Fakra'u ma teyessere minel Kur'an. Fakra'u ma teyessere minhu ifadeleri Kur'an'dan kolayına gelen oku demek. Oku da mutlaka ama oku. Ama yine aynı kıble ayetlerinde gibi gördüğünüz gibi tamam mı? O halde kılacağınız namazda kolayınıza geleni okuyun diye buna da aynen namazda ilavelerini parantezle parantezsiz ekledim. İlave yapmışlardır. Efendim, onun için evet Mekki ayet bunlar değil mi? Mekki ama medeni, o zaman şey namaz diyeyim, şeysi de, hayır, olduğu olmadığı değil kardeşim değil sözlükte yok sen yani, olduğu tarihselliği o ayrı bir konu. Evet. O ayrı bir konu. Ayette olmayan şeyi ayete soktular. Evet. Tekrar ediyorum. Niyazda Allah'a dua ederken kitap Kur'an okunmaz. Kur'an'ın kimisi hukuktan bahseder, kimisi savaştan bahseder, kimisi eğitimden öğretir. O duadır. Tabii. Adı evet. Üstünde duadır. Evet. Dua yaparken okunmaz. İçinden şimdi, geldiği şekilde. İçinden geldiği kadar şey yapar. Efendim ben peygamberin duasını da edeceğim. Kardeşim peygamberin duasını sen ne ediyorsun? Uzman o başına ağrımış, baş ağrısına dua etmiş, diş ağrımış. Bu ritüellikten çıksın. Peygamber bilmem ne sinek gelmiştir, elini kaldırmış, itmiştir. Peygamber onu yaptı diye sen de bugün sinek evet. Kovalamaya kalkma yani. Çok komik. Bunun yani. bir ciddiyet getir yani. Evet. O zaman öyle yapmışlar, ben de yapacağım. Olmaz kardeşim, komedi olur. Komedi, bak, tiyatro. Bunu bilin. Yani bu komedi olur. Evet, evet. Şimdi ikinci bir şey. O soruya geldim. Nasıl namaz kılar? Peygamber namaz kılmış, nasıl kıldı? Evet. Bakın, tarihi belgelere bakacak olursak, Peygamberimizin nasıl namaz kıldığı değil, nasıl bir adam olduğu, nasıl bir komutan olduğu, nasıl bir devlet başkanı olduğu, devleti kurduğu zaman, diyelim ki savaş bakanı kimdi, milli savunma bakanı kimdi, maliye bakanı kimdi, evet. Eğitim bakanı kimdi, daha sayın yani kaç tane bakanlık olabiliyorsa o günkü evet, sosyal şartlarda. Bunlar kimdi? Bunlara ait bile elde sağlam bilgi ve belge yok. Bunlar yok edildi. Maalesef. Bakın. Maalesef. Onun için peygamberimizle ilgili elde dolaşanların yalan haberden başka peygamberimize ait sağlıklı bir şey yok. Evet. Bunu bilin ama bakın ama peygamber nasıl namaz kılardı diyecek olursak tamam. Şunu söyleyeyim. Peygamberimiz dahil, köle Bilal dahil, tüm Arap coğrafyasındaki Müslüman olan milletlerin tümü, Kur'an'daki üdû rabbekum tazarruan emrini, Rabbinize tazarru ederek, hani zillet zinciri kırarak, Dua edin emri var ya. Evet. Tazarru sözcüğünü bilen herkes, bakın, tazarru sözcüğünün anlamını bilen herkes aynen geçen gün benim burada gösterdiğim gibi anlatabilirim. Tazarru ederek, Cenab-ı Hakk'a boyun bükerek, ayakta durarak, saygı duyarak, bel bükerek, bel kırarak, yere kapanarak bu şekillerde niyazda bulunurdu. Evet. Tazarruan sözcüğünü bilen, bak peygamber dahil, çobanı da dahil, peygamberin arkadaşları dahil bu sözcüğün anlamına göre ederdi ve etmiş olmalıdır. Evet, anlamını biliyorlardı bunun çünkü. Nasıl yapardın ne yapayım? Sana ne? Evet. Sen bu sözcüğe göre yapacaksın. İşte o kadar. Şimdi bu neye benzer biliyor musun? Ritüelleşecek. Tiyatro aynı. Şimdi bir anımı anlatayım da hem biraz şey tabii olsun. Değişiklik olsun. Bir zaman iş yerinin kenarında bir asker emeklisi vardı da albay. Onun anısı. Yıllar oldu. Ölmüştür Allah rahmet eylesin. Bu doğuda bir şeye tabura komutan gitmiş. Komutan odasının kenarında bir oda var. Orada her gün sabahtan akşama kapı nöbeti diye 24 saat bir nöbet tutulurmuş. Evet, kapı nöbeti. Kapı nöbeti, adı kapı nöbeti. Orada nöbet tutulurmuş. Tamam. Merak etmiş ya, bu niye tutuluyor ki bu nöbet? Burada bir kapı, adı kapı nöbeti. İncelemiş, kağıtları, kürekleri, askeri kayıtları falan filan. Ta 11-12 sene evvel orada bir komutan tarafından o kapıdan nöbet tutulması emredilmiş. Ve o günkü görevli subay da oraya kapı nöbeti diye bir nöbet defterine yazmış. Ve devam edip gelmiş. Bu öyle. Devam edip geliyormuş. Şimdi komutan değişmiş olmasına rağmen. Kapı değişmiş olmasına böyle devam edip gidiyor. Aramış. Bu sonunda yolu düşmüş Ankara'ya. Ankara'da o komutan bir yerde üst düzeyde yöneticiymiş. Onun yanına varmış. Denk gelmiş orada. Demiş ki komutanım, ben şu an falan birliğin komutanıyım. Falan zamanda sizmişsiniz. Siz filan zaman oradaki işte karargah binasının şu odasına kapı nöbeti diye bir nöbet yazdırmışsınız. Onu niye yazdırdınız? Sebebini merak ediyor. Sebebini merak gayet ediyor. Normal. Evet. Adam düşünmüş. Ondan sonra demiş ki yahu demiş o kapıyı boyattık da demiş. Aman şuraya abi. Bir nöbetçi koyun da kimse sürtünmesin demedim. Hala nöbet mi tutulur? Hala demiş. Nöbet tutuluyor. Anlamını bilmeden. Evet. Çok ibret verici bir olay bu. Aynen bizim işte sünnetçilerin şeyi bu. Falan peygamber nasıl namaz kılardı? Evet. Peygamber udu rabbekum tazarruan sözcüğüne göre namaz kılardı. Bitti. Evet. Tamam mı? Vay be. Sen de ona göre kılacaksın. Biz de ona göre kılacağız. Ve bu din böyle canlanacak. Evet, tamam mı? Evet. Sen ne yapacaksın peygamberin nerede nasıl namaz kıldığını falan filan? Evet o kılmış. O şeyi, kendisine göre peygamber duasını yapmış. Peygamber bize ritüelde alakası örnek yok. Değil. Tabii ki. Peygamber bizim için usve-i hasenedir. Tamam mı? Güzel örnektir. Güzel örnek. Biz arkasından gideceğiz. Onu izleyeceğiz. Anladın mı? Evet. Bizim için güzel örnektir. Ama yattığıyla, kalktığıyla, yediğiyle, içtiğiyle, anlatabilir mi? Elini salladığıyla, kolunu salladığıyla, bilmem şuyla buyla örnek değil. Ahlakıyla örnek ve izlediği ülküyle örnek. Ülküyle. Tamam mı? İzlediği neydi? İnettebu illa ma yuha ileyye. Bana vahyonla uyarım. Ben başka bir şeye uymam. Kendisi öyle diyor. Bu yönüyle örnek kardeşim. Bu ne yönüyle vahyon örnek yoksa yani. O. Yoksa sakalı şu kadar olacaktı. Bıyığı evet. Bu kadar, saçı şöyle olacaktı. Bilmem şu kadar avrat alacaktı. Şu kadar bilmem evet. Atın şey yapacak falan. Böyle alakası değil yok. Yani. Böyle evet. Örnekliği yok peygamberin. Evet. Ülküsüyle örnek. Ülküsü. Görüntü ve ahlakı. Örnek. Tamam. Ahlakıyla örnek bize. Evet. Onun için peygamber nasıl namaz kılardı? Evet. Bulamayız, bilemeyiz. Kimse bilemez çekemeyiz. Ki. Ama şunu biliyoruz, tamam mı? Üdü rabbekum tazarruana göre namaz kılardı. O ayet bugün çok de açık. Herkes bu ayetten ne anlıyorsa namazı öyle kılacak. Bulunduğu kimse, hale göre. Bak benim namaz kıldığımı dikkate alarak benim gibi yapma. Kimse hani? Yapmasın, onun gibi yapmasın, bunun gibi yapmasın. Kendi gibi yapsın herkes kardeşim. Çok güzel. Herkes kendi gibi. Çok güzel. Burada zilletini nasıl gösterebiliyorsa öyle yapsın. Evet. Herkes kendi yapsın. Evet. Çok güzel mesaj. Bak bunu da burada böylece belirtmiş evet, olayım. Evet Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Efendim başka bir soruya geçelim isterseniz. Buyur. Ersin Yılmaz isimli izleyicimiz Enam 50'deki melek sözcüğünün açılımını istiyor. Evet. Enam 50. Enam 50. Evet. Şimdi Enam 50'de şimdi Resulullah'a hitaben bir şey var. Enam biliyorsunuz şeyin kendi o sureye kadar ölen surelerin bir özeti mahiyetindeki bir sure. Hı. Orada de ki diyor peygambere dedirtiliyor. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Demiyorum. Evet. Görülmeyeni, duyulmayanı yani gaybı da geleceği de bilmem ben. Evet. Onu da dedirtiliyor. Size ben bir meleğim de demiyorum. Heh, evet. Buradaki melek kelimesi. Peygamber ben meleğim de demiyorum diyor. Burada peygamber melek olmadığını şey ifade yapıyor. Ediyor. Ben yalnızca vahyedilene uyuyorum. Bak deminki de demiş. De ki kör ile gören eşit olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Evet. Bak şimdi. Burada melek sözcüğünü daha önce iki tane şeyde açtırdık. Bir güç anlamında yapmıştık. Haberci ayetler. Bir de haberci ayetler. Tamam evet, mı? Tamam. Burada peygamberimiz ben bir meleğim de demiyorum dediğimiz zaman bunu güç anlamında yapacağız. Burada Resulullah yani ben kimseyi asmam, kesmem tamam mı? Ortalığı yakmam, yıkmam, helak etmem. Diktatör gibi davranmam. Hayır, değil mi? Bu bir de hayır buradaki şey değil şu. Mi? Hani Arap anlayışında var ya rüzgarı melekler yapar, depremi melekler yapar falan filan. Anlayışı var. Şimdi böyle bir Cenab-ı Hakk'ın diğer bir ayette göktaşlarının düşmesini, depremin olmasını vesaire şua ışın şiddetini falan bunu melek sözüyle ifade ediyor da. Evet. Benim böyle bir gücüm de yok yani. İster inanırsınız ister inanmazsınız. Yani ben geliyor. Sizi korkutarak, deprem yaratarak, fırtına çıkararak, üstünüze göktaşı yağdırarak ve öyle bir şeyin falan yok yani. Benden mucize falan beklemeyin. Öyle bir şey. Onu biliyorsun öyle de. Öyle bir şey yok yani. Tamam ben evet. Öyle biri de değilim. Ben sizden biriyim. Sizden biriyim. Sizin evet. Gibi insanım. Ben sizden biriyim. Şimdi Fatır suresinde hani Ülü Ejniha vardı. Yani kanat sahibi melekler. Evet. Hani orada onu açmıştık meleklerin. Şimdi Arap deprem şimdiki deprem şiddetini ölçtüğü gibi bilmem Richter üçgeni şu şiddette deprem bu şiddette deprem. Onlar da işte melek üç kanadıyla rüzgar çıkardı. Evet. Veyahut da aşağıdan beş kanadıyla şeyi sarstı. Salladı. Arzu salladı gibi gibisin. Bir anlayış var. Anlayış vardı. Ben böyle yani kaba güçle de şuyla buyla da İlgim size yok. Peygamberliğimi kabul ettirtirecek, inandıracak biri değilim. Ben vahyedilen neyse mesela tamam, söylüyorum. Benim işim bu. Ben evet. Vahyede uyarım. Görevim bu. Benim görevim bu. Bu anlama geliyor evet, demek ki. Evet, bunun anlamı da bu. Çok güzel. Ha, onu da. Efendim bir sorumuz daha var. Celal Yılmaz Beyefendinin. Evet. Behime sözcüğü ne demektir? Ha, şimdi sağ olsun hayvanların Celal Hocam her ümmet için bir ibadet. De geç tanıdığımız, saygı duyduğumuz ilahiyatçılardan, hocalarımızdan biri. Evet. Bir noktayı şey yapmış, tespit etmiş. Şimdi Maide suresinin 4. ayetinde, Haç suresinin 27'sinde, Haç suresinin 34. ayetinde evet. Behime sözcüğü geçer. Geçiyor, evet. Bak bu ayetleri kasıtlı olarak verdim. Geçtiği yerler, 3 yerde geçer. Şimdi behime sözcüğü, şu anda piyasadaki meallere bakacak olursak, hiçbirisinde karşılığı yok maalesef. Öyle mi? Ha, benim ulaşabildiğim, yani bizimkinin dışında, belli hocalarım hani bunu şey yapmışlar ama %80'inde bu sözcüğün anlamı yok. Enteresan. Şimdi bu sözcüğün anlamı behime sözcüğü şöyle anlatayım. Orijinal anlamında lekesiz demek. Lekesiz. Ta hatta ayın en parlak olduğu dönem var ya. Dolunay. Dolunay'da şeyin üstünde hiçbir şey gözükmediği bulut zaman falan yok. He. Ona behime deniyor. Oradan geliyor. Açık yani lekesiz. Bunu hayvanlara mal ettiğimiz zaman hayvanların kusursuzu demek. Hayvanların kusursuzu. Hayvanların kusursuzu. Bakın bu ayetler biliyorsunuz haç ve hediye ayetleridir. Evet o ayetler. Orada evet. Geçer. Haç sonrasında. Evet. Haç da şimdi şey yaparken hani vatandaş kurbanlık alırken falan boynuzu kırık olmayacak, uyuz olmayacak, hastalıklı olmayacak falan filan şeyler var ya. O kusursuzluk bu sözcükten gelir. Meallerde yok ama halk arasındaki yerleşmiş. Yani kesecekleri kurbanın kusursuzluğu buradan gelir. Şimdi haç da hediye yapılacak olan hacılara yedirilecek hayvanların kusursuz olması lazım. Hastalıklı falan olmasın. Hastalıklı yani olmayacak işte. Lekesiz olacak, tamam. Kusursuz olacak. Tamam mı? Şimdi neden öyle olacak? İlkel toplumu da düşünecek olursan hijyenik şartlar orada milyonlarca insana namüsait şartlardadır. Tabii. Öyle değil mi? Tabii ki öyle. Bir uyuz kalma. Hayvanı, bir hastalıklı hayvanı, bir vebalı hayvanı getirip orada kesip millete yedirecek olurlarsa toplu katliam olur. Tabii ki. Onun için Cenab-ı Hak burada kesinlikle toplu yaşam yerlerde, toplu yerlerde, hatta bugünü buna güncelleyici olursak, bugünkü şeylerde, okullarda, hastanelerde, toplu yemek yerlerde var ya, evet. Bu tip şeylere çok iyi dikkat edilmesi lazım. Çok enteresan ya. Toplulara, öğrencilere, askerlere, hastalara, hastanelerdeki böyle toplu yemek çıkarır. Oralara mutlaka veteriner hekim kontrolünden geçmiş, sağlıklı, lekesiz, kusursuz hayvanların kesilip yedirilmesi lazım. Bu ayet oradakiler itikafa gelmişler, değil mi? Evet, onların ne olursa olsun yani. İçin. Toplu yaşamda tamam mı? Kesilecek, yenilecek hayvanlar kusursuz olmalı. Ama dağ başında yaşayan bir adam hastalıklı hayvanı kessin, yesin. Ha, o bir şey olmaz. Ama toplumsal başına. Şartlarda yaşayan adamlar kesinlikle tamam mı? Veterinerin bugünkü şartlarda tamam mı izin vermediği hastalıklı hayvanları kesmemeli, yememeli. Bir de dediğim gibi Allah korusun yani o günkü şartlarda böyle bir kusurlu hayvan, hastalıklı hayvan hacıların içerisine geçecek, yiyecek olurlarsa o zaman çok feci olur. Çok feci olur yani. Evet. Cenab-ı Hak o günkü topluma hani belirli topluma elini ayağını yıka öyle topluma çık diyordu ya. Evet. Burada da toplu yaşamda da tamam yiyeceğini kusursuz hayvandan et ye diyor. Çok enteresan. Kusurlu hayvandan et yemeyeceksin diyor. Bu vesileyle bunu da Celal hocama bildirmiş olalım. Çok şimdi bir de bunun bir başka şeyi daha var. Günü. Şeyde hani damgasız, gerdanlıksız o işaret anlamında olabilir. Gerdan. Böyle bir hayvanların da yemesinde sakınca olmamasını ifade eder. Onu da böyle ifade etmiş olayım. Evet, ama birinci anlam dediğim gibi hijyeni şartlar burada. Ve bu ayetler değerli izleyicilerimiz Maide suresinin 4, Haç 27, Haç 34. Burada bu ayetleri görürler, bakarlar. Evet. Meallerde yoksa olmayanların önüne kusursuz hayvan diye yazılabilir. Yazsınlar. Evet, kusursuz hatta hayvan. Hatta şu anda sağ olan yani meal yazmış arkadaşlar da yani bu konuları kendi açılarından değerlendirsinler. Yeni baskılarında ihmal edilmiş bu şeyi dikkate alsınlar. Evet. Onu da söylüyorum. Şimdi bu konu çok önemli çünkü zamanımızda televizyonlarda ve hatta gazetelerde görüyoruz. Evet. Okullarda zehirlenmeler oldu. Bak Allah-u Teala demek o zaman da toplum yaşam içerisinde bulunan insanlara hijyenikin, hijyenin önemini burada belirtmiş. Halen tabii. Geçerli olan bir şey. Evet. Burada bir soru daha var. Bak 2 dakikamız var. Serdar Kamil diye bir arkadaşın bir sorusu var. Buyurun efendim siz onu. Şimdi Sayın Hocam surelerin başlarındaki harfler ne anlama geliyor? Örnek Elif, Lam, Ra. Öyle mi? Evet. Şimdi kardeşim şöyle bir şey var. Biz bunlara hurufu mukatta, kesik, bağımsız harf diyoruz. Biz şu anda şunu açık söylüyorum. Şahsen ben Hakkı Yılmaz olarak bu harflerin ne anlam, ne işaret ettiğini kesin olarak bilmiyorum. Ne güzel bir ifade bu. Bak. Bir. Çok bilmiyoruz. Evet. Şu anda ben bunu kitaplarımda da yazdım. Evet. Klasik eserlerde ve daha sonraki yazılmış güncel hocalarımızın çoğunun verdiği anlam, anlattıklarının hepsi geçersiz, desteksiz, tahmin ve uydurma. Mesela Yasin'e insan deniyor tamam. gibi. Bunlar uydurma. Tamam mı? Bunların hepsi de uydurma. Kesin olarak bir şey yok. Şimdi geçmiş Arap şeylerini, edebiyatını incelediğimiz zaman sözlü bu harflerin belirli yerlerde belirli konulara dikkat çekmek için oralarda toplumun huzuruna çıkan bir edebiyatçının, şairin, bir müezzinin aynı şimdi hani şehirlerde anons edilirken alo dikkat dediği gibi. Mesela elif lam mim diye bir bağırıyor. Herkes ne var ki diye bakıyor. Kulak kesiliyor. Ondan sonra ne diyecekse onu söylüyor. Mesaj öncesinde. Onun için bizim kanaatimizde buradaki gibi şu anda acizane tam net olmamakla birlikte bu harflerin aynen böyle telefondaki alo gibi veyahut da anonstaki alo gibi, dikkat dikkat gibi bir uyarı edatı olduğu kanaatını taşıyorum bir. Bu kanaat tabii kesin olmadığını söylediniz. Ben ait kişi. Tabii tabii. İki, evet. Kur'an indiği dönemde şu andaki matematikte kullandığımız sayı rakamları, rakamlar henüz tespit edilmedi. Araplar kendi aralarında ebced hesabı diye elif 1, b 2, c 3 gibi alfabeyi şeyde kullanırlardı. Matematikte. Matematikte kullanırlardı. Evet. Bunlar o günkü şartlarda rakamsal yani sayısal bir değeri ifade eden bir sözcükler de olabilir. O da olabilir. Bunu da ilk defa ben belki dünyada ilk defa bu tezi de attım ama bu sayıların neyi ifade ettiğini yine bilmiyorum. Anlam olarak bilmiyoruz. Evet, anlam olarak. Tamam, bu sayıysa şayet bu sayıların neye geldiğini ben de bilmiyorum. Evet. Bak, geçmiştekilerin makul ve makbul de bulmuyorum. Tek dediğim gibi uyarı işareti olabileceklerini söylüyorum. Ha, bunu bizden sonraki gelecek gençlere havale ediyorum. Çok güzel. Kur'an erleri bunu çözecekler. Evet, tamam. Kur'an'la ilgilenen, ben Kur'an erleri tabir ediyorum biliyorsun. Çok güzel bir tabir. Onlar bu işi çözsünler, bu bayrağı alsınlar, onlar taşısınlar. İnşallah. Biz bunu net olarak bilemeden göçeriz belki. Tabii. Onlar kamuoyuyla paylaşsınlar. İnşallah. Efendim çok teşekkür ederiz bugünkü verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.